Il-lejla tajba. Sinjura Sindku, Dr. Desiree Grech, Segretarju Eżekuttiv, Kunsilliera, Awturi u Ħbieb. Jiena Terry Muscat nagħtikom merħba għal din is-serata speċjali ta' Muża Karkariża. Serata li biha qed niftħu il-11-il sena ta' attivitajiet kulturali, letterari u artistiċi li jkomplu jagħtu ħajja u leħen lill-kelma Maltija f'qalb Bikker Kara u Lilin. Nibdew biex nisimgħu l-ewwel ħames qari. Charles Mifsud jaqra lna l-poeżija It-telgħa tal-Kurċifiss. Dr. Alfred Sant se jaqra lna parti min-novella Uliet Eva. Daniel Grech, student mill-Kulleġġ Stella Maris Gżira, se jaqra kitba tiegħu Il-bejjieħ tal-Gazzetti. Filip Xwireb jaqra poeżija blisem Il-Belt. Maria Mintoff taqra kitba ta' Paolo Muscat Wara il-Prinz. Tislima lill-Prof. Charles Briffa, Terir Spaċ taqra l-poeżija Il-Kelma issellimlek. Thank you.